الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله رب العزت بخبلو ډیرو قیمتي او هدایاتو کې او بیاناتو کې چې هغه تعلیمات چې د خپلو بندیانو لپاره ډېرې اسانې خبرې کړې دي خپلو بندیانو ته او ډېر په اسانه طریقې پوه کړې دي، خدای ورسره شرط کړی چې کله تاسو دې ته توجه کوئ په صحیح معنا کې واورئ نو دا ستاسو نه ډېر وخت غواړي، نه ډېر څه محنت او خواري غواړي، نه نور څه د مال او د بدن خدمت غواړي، بس صرف دې ته ضرورت دی چې د الله رب العزت هغه دعوت، الله رب العزت هغه پیغام، الله رب العزت هغه بنیادی عقیده د توحید په صحیح معنا کې ذهن کې واچوي. نو بس دغه الله په نزمان دی، علم دی، دین دی، او دغه تقوا ده، دغه طاعت دی او عبادت دی چې څومره نمونه او تاسو شي نو دا په دې باندې کم دی چې یو بنده د خپل رب دعوت پیژني، پیغام پیژني او داغی پورا خلاصہ په خپل عقل او ذهن کې راولي. دا د الله رب العزت دینو چډې رسان او دا انبیاء علیهم السلام دنیا تراولې چې کله قران داغی ذکر کوي د انبیاء ډیر په کثرت سره خاصو سورتونو کې لگا سورہ نام شو، سورہ انبیاء شو، داغی خلاصہ آخر کی امدقہ رو باسی چیزا لکہو دا اللہ يهدي به من يشاء من عباده. دقد الله هدایت ته او الله توفیق ورکی خپل بندیانو کې هغه چاته چې خوښی شي. دغه په کوم ضروری ده کنه چې الله سو خوښ هغه ته ورسي هغه ته واوري. او بیا وی اولائک الذین آتیناهم الکتاب والحکمة والنبوة دا پیغمبران چې ذکر شو اتلس نو دا آغا خلقو چه اللہی مولا کتاب ورکڑیو مولا پیغمبری ورکڑیو مولا علم دا دین و دا شریعت ورکڑیو نبیار پسی دا زورن خبر کی چفن یک پر بیا آولائی اے پیغمبرا کستا دا خلقو استا دا قومو دا قریش وغیرہ دی نمانی چی مو خستا حبر نشو منلے مو دا خپل پلار نکدیم نشو پرے خودے امان دا مشران و دین نشو پرے خودے کہ انکار کی نو اللہ وی اس خبر نگا فقد وکلنا بیا قوما لیسو بیا بکافرین اللہ وی زما پعلم کی دا سے قوم شتا دا سے خلق شتا دا سی قربانه والا بندیانشتا چاگیو بلکل دا دین انکار نکی بلکہ خپل جن با توقف کئی خپل مال او جان با پی قربانی لیسو بیہا بی کافرین چاگی با منکار دے خلاصہ بیان او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی چولائک اللذین آد اللہو فبهداه مقتدی دغا پیغمبرانو چې لای راهنمایی کړی و الله تعالی خپل طرف نا پیغام لېګلو نه پیغمبرات د دې په اصول په سر روان شې اخیری پیغمبر ته وی چې دغه مخکې انبیایو په اصول په سر روان شې لیکن د خلقو ذهن کې ولې شیطان کو وسوسې چی کنه شیطان دا وسوسه واچي چې اخري پیغمبر خود ټولو امام دی سر ټولو سید دی د انبیاو دی په پاری پس روان کاویو په دغه پس راځي نو دې سمات لپاره شو چلان بول عزت وی په به دا هم مقتدین دې په دې ذات پسې او دې په دې اصول پس روان شو نازل تکی اقتدان آغا مانا ندا عربی لغت خودیر وسیع دیکن دیو لفظ سور سور مانی و مطلبون رازی نارده سر و دیخ پل مناسب اخلینو علبت دی مشکلاتو نبچ کی حلت مانا اتفاق چه دی پدی اصولو که پدی سر اتفاقو کان نطول انبیاء یو دی کن خم پدې کې ټول یو دي ټول یو پیغام دی یو دعوه ده کله الله رب العزت بیانو کې د انبیانو د شانوم بیان کې د امتحانوم بیان کې سورې انبیا کې نو خلاصه دارو باسي چې انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رهبا و رغبا دغه پیغمبرانو دین داو دغه پیغمبرانو تقوا او طاعت داو دغه پیغمبرانو عاجزیو الله تعالی زاری داوا چې د دین په کارونو پس به منډېوالې یوساروونه د دنیا کارونو به پرې خو د په ځای باندې د دین په کار پسې د دین په خدمت پسې د دین په شاعت پسې دې پسې به باندې والی او الله وی چې کله واسه مشکلاتونو مونږ ته आवाज نه کول ډیر په مینا باندې او ډیر په یارا باندې رغبم و رهبم دا سلیمان دې کړه دا د انبیاء او خلاصو ذکر کی او بیا دی امت توی چن آزی امتکم امتا واحدتا ای خلقو دا استاسو دین دے تا جتاس واوری دو دا انبیاء و شان دا انبیاء و واقعات واوری دو دا استاسو دین دے یو دین دے امتکم امتا واحدتا ولی وانا ربکم فابدون مسئلہ یو دا عقیدہ یو دا خبر ډیر آسان ده ډیر مختصر ده چې الله عز وجل تاسو ربیم نو زما بندگی کوي تاسو مر آسان خبره الله دې عبادت لایق زی ما د بندګۍ لایق زی ما د اواز او د پکار او د جړا او فریاد زی ما بل څوک لایق نشته دې د نفع او نقصان مالک زی ما د زمکه او د اسمان مالک زی ما اختیارات ما سره دي ما خپل خدایي په چا باندې تقسیم کړي نه ده دا خو د جاهلیت خبرې وي د جاهلانو کارو چې هغه د الله خدایي تقسیم کړي و ام دنیا کې نور کتلی چې دا رزيزي موارد دي دا رزيزي موارد دي او الله رب العزت یې انت نبی غما کړي او چې وځ دا خو د جاهلانو دینو مسلمانانو دین داده چو انا ربکم فعبدون اللہ وی دستاسو ربیم زیو یم نظم آدینم یو دین چا اللہ یو کرنے زما بندگی کوئی دبل جانا خوا داڑی راسان خبر آن زکا چا انبیاءو کلا اول خپل امت تا دا اوازو کن دا دعوتی ورکنو اغی پوشو بلکو فا اول رد بانده اغی دا پیغمبر پا دین پوشو چه دی خمونگنا دو خبری غوار بس دا دا دین پا دو خبرو که بانده یوا ان نعبد الله وحده دی داوی خوی چوی اللہوی چو زما بندگی کوئی آوازی نا نور کند کپر پریده دا کند کپر او کند کپر دی سورت حود حود علیہ السلام تیویلو عراب کی چی خواہ مصطب خبر پوشو ویستا دا مطلب دے چی انا عبد اللہ وحدہوم چی مونگ دا اللہ بندگی کو نوی آوازی کو دا بل چانم پک نئیم بلکل ونظر ما کان یعبد آباؤنا زوی مداد چی پریدو مونگا پریدو اگا چی دمونگ مشرانو با عبادت کوا دمونگ مشرانو با کم کارو نکول کم طریقی بے کولی او عملو نچی بے کولی اگا پریدو بس داو گو رو تا سنگا پوشیو خوا نزگا دی قیامت کی اللہ تا دا گیلہ نشی کولے چی اللہ من خنو پوشیوی من خنو خبر خب پوشیو تول قومنو پی گوائی خوا چیدی دا پیغمبر پا خبر پا یو رس کی خب پوشیو خوا چی دا آغا دین او دا آغا دعوت تا دو خبری دی چی بندگی خاص کے اللہ لران او دا اللہ نسیوا چی نور مخلوق دیں اغی لائق ندی داغی بندگی ما کوئے او تعجزی ما کوئے داغی نسغوار ایما سدی و سرشتی و سرن لا املکون شیعن ندا خواسلی ما سلوہ بنیادی ما سلوہ چدی سر یو سلی مسلمان قدریشی دی زور جاہلان چکل دنیا کی محجدین رالو اہل حق او دا بیانو نے شورو کرو اشورو دی اشورو بئی اللہ بہتر قیامت پوری ساتھی ندی خلق بوی یروی تو زمونگ نزاگا جوڑا ہے مونگا خواہ امیان خلقیو جٹ خلقیو شار شبر خلقیو اتا زمونگ نا عالمان جوڑا ہے وینا زدن مسلمانان جوڑو ما عالمان خزان له خبره ده دا مونږه توای دا مسلمانه خبره ده هاک اصلي علم وینه هم ټیک دا علم دی بس ولی اصلي عالمان هغه توي چې خپل رب پیژني زمار اب سوک دی زمار اب سوای زمانه سواری مال سراکی چې دا یو پیژندنو تعلیم شو کنه علم حاصل دا ها چې علم فرض دی بار مسلمان نارینه او زنانه باندې هرې کوم به خبره دا ده چې اول دې خپل اسلام او پیژنې چې اسلام څه ته وي اسلام کوم دین دی دا او پیژنې بیا ور پسې نور فرائض دی ډېر آسان هغه او پیژنې نو دین الله ډېر آسان کړو خلقو په ځان باندې ګران کړو ها ازګه ګران کړو چې هغه ځان سچا اصل شی نو خو وي چې کوم اصل دین دی اصل عقیده ده د اسلام بنیاد دی هغه ته نو خو وي لکه یو بنده ته د شیشې شاته را پوخه چې دې کې خپل شکل وګورنه هغه په کې سو ګوري تا هو ته نه رڼا په لکړه دا دوکا شوی دی امت سره اغه اصل دینه تینا په لکړو ارسوجه چوا او دې دې اصل د دنیا غللو پتو اغه سه خپل خپل عقل او خپل فکر او واقعات او قصه او دې او تر جمع کړی وي هغه لپاره کتابونه خټیر دي دا ته دین ویلو قصه به او تکول هغه من خلاصې دي ها او یې دا ډېر دی برت کیسه ده نو ول اصل بنیادی مسله وا بنیادی عقیده وان چې هغه بیا دنیا ته راولې و الله رب العزت خپلو بندیانو باندې اسانه کړی و او دای ته د الله حقوق وي د الله حق دقه دی په بندیانو باندې ښه حدیث هم دې گواو حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه اذ نبی علیہ السلام سره سورم شاته ناستما ما ته به وی چې یا معاذ نو ما به وی لبیک چې وای پیغمبره متوجیه ما او ستا خبرې ته په انتظار ما بیا به دریز لیوی دیده پاره چه دا خبره دیر ضروری ده و قیمتی ده چه دن خطا نشی نوی چه تدری ما حق الله علی العباد تو خبره مسئله نا چه دا اللہ حق و بندیانو صده ایماوی چه اللہ بخبری و تاتوی کسویلی نمونگا خو نیو خبره مونگا خوب اوز سبق شروع کو او بیاوی چی دبندیان و حق پا اللہ باندی سدے ولی حقوق خوشتے کنا او دیر مہربان ذات تے پاگا دا ایچا حق نشتا و دے دخپل دیر مہربان ہے دا وجہ نویلی چنا دبندیان و حق منم سر دین کنی من منوانا سوک تپوس نشی کولی لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون اللہ چی سکی نو داغنا تپوس نشی کے دے ابندیان چی سکی نو تپوس بدی کی گی چولی دکلی دی خب یام در دیر مہربانے ناغویلی دی چی دما هم پا دی حق شتا و دی هم پا ما حق شتا حالا باختی ری حضرت معاذ بیاوی چی دخو نپوئے گم نبی علیہ السلام ورته وی چې الله حق په بندیانو دادې چې ایا عبدوه ولا یشرکو به شیئا بس چې دا الله عبادت وکړي دا الله بندګي وکړي چې څومره داغي نکیږي کبه بدن یې کوي چې مونږه رکوع سجدا او قیام او قعده دي که په جبه باندې چې تسبیحات دی او ذکر اذکار دی، که په عقل او فکر په زړه باندې چې د الله عظمت او د الله لوی د الله نه یره، دا ټول د زړه عبادت او عاجزي دا د الله عبادت دا وکړي. او حق د بندیانو په الله باندې دا دی چې الله به جنت ته داخل کیم کله چې دې دا خبر ومنله دا د هرې خبرې پابندي وکړه، نو بس الله وی چې جنت ته به وزم په ما حق دی. دا خبرې دي ښه، لیکن بیا په دین کې دو حقونه بیان کړی چې یو زما حق دی او تاسو ته معلوم دی، بس چې زما عبادت زما تعظیم ما ته فریاد ما ته جوړا ازمان سوال چې څه واړی بس ازویم سبندیان دی چې داغی پتا سباندی حقوق دی خپل مینز کې زټول ناول پاغی کې حق د مور او پلار دی چې الله ارزه کې خپل حق پسې ذکر کړی دی چې دې سره به احسان کې دې سره به خو ژوند تیرې د دې ادب بکې د دې احترام بکې دې سره به خوږې او پستې خبرې کې کله وس نه سکیږي ورکول شي نو ورکولا اول حق د دې ښه ستا صدقات او ستا خیر خیرات او ستا سود په بل چا نه کیږي، خاص په مور او پلار دی کیږي چې دې شتا نو د بل چا حق نشته چې هغې له ورکې هو چې د دې اجت نه وي د دې ضرورت نه وي او دې پوری نو بیا رستو ته نورو سره امداد کول شي تعاون کول شي او هغې سره همدردي او خیرخواهي کول شي، خو لیکن اول دا دی چې د دې ضرورت وي نو نور خلق ختم نور نشته، اگه ستا اولادی او کستا نور قلوانی خواهوال حق دا دیده زکان لارا بولی زد هر زیکی داوی لی انشکر لی ولی والدیک یا بندان زما شکر ادا کوان او دا دیخ پل امور اپلار والدین شکر ادا کوان نزدید خپل حق سر بیان کلی کنخوا او که کله مؤمنانو سوال کړی دی د پیغمبرنا چې مونږه څه خرج کو چاله ورکوم څوک دی زمونږ د خیر خیرات لایق، نو جواب دا راغلی چې ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. دا دی که ناول ښه اصل نه چې ته دا په ځای پرېږدي او چرته بل په لمنډه کې ډېر لري لار شي دا څه د پاره دی دا باسې نه خو دې د پاره چې زما نوم شي او خلک خبر شي او خبرې وکي او په مرکز کې وکي نه خو تاسې تاوان دا هغې څه اجر او ثواب خو نشته دی اجر او ثواب بالی چې هغه ترتیب چ الله رب العزت ذکر کړی داوی خیال ساتیم چ الله ما تاول سو کول دی بے سو کول دی بے سو کول نو بیا رستو د نور خلق حق ذکرته شپګم او موتم نمبر کې تاسو نه چې شوی د نبی علیہ السلام نه صحابی تپوس کوي چ څوک ډیر حقدار دی زما د احسان چې احسان ورسره وکم؟ نبی علیہ السلام ورته وی چې امک مور دې دکنه مور هغه بیا وې ثم من بیا څوک دی نبی علیہ السلام وی امک مور دې دکنه هغه بیا سوال کړي چې ثم من بیا څوک دی نبی علیہ السلام وی امک درې دلې وته چاوسه لورم زل ویلی چې ثم من نو بیا او تویل دی چې ابو کا او لار په سلورم ځای کې ده دا استاد احسان لایق خلق دی دا استاد امداد او د همدرد او د خیر خواه لایق خلق دی چې سو پورې ژوند دی کنه نو ته نشی کولې نشی کولې تبازی کارونه چې د دین دی نو هغه نشی کولې چې سو د دې اجازت نه ای کله جهاد لذي او د دې اجازت نه ای نو نشی کولې په امر به باقاعده تپوس کو څوک برانه چې وېزو تاسو رمرګره کیګم په دې جهاد کې ازما ډیر شوق دی او مال دا جهاد ډیر خوان را کوي نبی علیہ السلام ورته وی چې استامورو پلارشته او به او ای ففیه ما فل جهاد دې دواړو کې ستا جهاد دی ته چې دې دا خدمت کین او د دې سره ژوند تیرې د دې رضا ساتي دا جهاد دی او سو پورې چې دې شته نو بس تبل ته جهاد لمزه دا ستا جهاد دی چې وایي خبره باندې او دام ویلی قرآن کا چرت داسی او بندے چا جزی غریبی زان لنمو میں پل اہل و عیال لنمو میں نبیان فقل لهم قولا میسورا فقل لهم قولا میسورا نبیان تا دخلی خواگا خبرو کن ناو کولی شکن دام سوک نشی کولی چې پیسې نشي ورکولې نور څه نشي کولې نو د خلې خواګه خبره ورته وکم چلای په تاسو باندې رحم وکيو الله یې په ما رحم وکي او الله دې مال راکې چې تاسو سره امداد وکم او ککله زما الله سره سره آلو نو نور خلق برستي او تاسو به مخ کې دا څه خبره وته وکنه نو دغه داغی رضا دا او دغه داغی خدمت تے داغی سر احسان دے قرآن خدا تعلیم را کئی اس نپوئی چی دا بل تعلیم سوک ور کئی تا کتاب اس مونگتا ندے معلوم خوا چی دا کم کتاب دے چی دا تعلیم ور تا ور کئی چی جدا شتے نا زان لدے کار قتل دے تب ځان لګټې او د خپل بچو لګټې چې سری خلی نیولې دي او کنه تب دی لګټ کلی ته نه لار شي الله بوله رزق ورکي الله مالک دی کله وته وی چې تاسو ورونه وی شي کنه یو تن پلار واخلی او بل دی مور واخلی بیوی شے اخو علم دا سکی کنخوا دا دا سنو پوی چی دا کم کتاب کرا گلی دا نشتا دے او دم رب مورو پلار سر بنیتی چی کل آگی دلتا راشی نو تا کلی تا لرشی چی آگی کلی تا درشی نو آگی تا دلتا کراشی نو آڈو مخوا سرن لگے پو دا کم دشمنان دا کم دینو دا کتاب مونږ ته نه معلوم ها مونږ دا قرآن معلوم دی او بار بار دا وی ها جو بل والدین احسان احسان ور سره کو چې سمرستانه کی ها او بیا په داسې وخت کې چې هغه خدمت ته محتاج شي ځان له سکول نه شي ځان له ګټل نه شي تا ته محتاجینو دا خو بیا ډیر د خیر او برکت وخت دی ستا خو بیا بل عمل ته حاجت نشته دا ستا د نجات لپاره او دا ستا د جنت لپاره پورا دا حقوق دي د عبادو حقوق دي ښه او د دې دومره درجات دي چله رب العزت وی چې دی چر دیواله کې دی خپل کور کې ته دروازه سمره خرچې کې سمره ځان له راوړي په خپل هم خوري په اهل او عيال هم خوري ټول ستا کورانه ده کنه هغه یې خوري د دین لوی صدقه بل نشته د دې عمر ثواب پدې کې نشته دی چې ته لاړ شې نو چرته یو ادارې له ورکی چرته کې ډیر مسافر او غریبانا نو رتیمانا نو دادی نه نه هغه کې ثواب نشته دې کې ثواب ځ خپل کور کې چې خرج کړي چې په خپلې مخري بچي مخري د دې نو چې ته صدقه نشته بلا چې قران هر څومره ترغيبات ورکې نو دا یادې ښا چې ول اقربین سوق دي اقربین دا غدي کنه مور او پلان دي او ورونه خويندي دي او زامن او نوسي دي او خوريونه او ورونه دي ترځي پوری چې فرض زکات هغه کې صرف دا خبره ده چې د خځې په خاون نه کیږي د خاون په خځې نه کیږي زکات کډیر غریبانه ښه زکات کې دا شی دی چې بل به مالک کې هوا خو استاد کور نه وته او تی مالک وینو چې خځې مالک شو نه هغه استاد کاغه مالک او تعالی درکنو بیا هم اون وته ندی کې نه کی ها د مور او پلار او د اولاد پاره کې اختلاف دی هغه اولاد چې غیر خواره نه وتی دي او غیر ستاسو تربیت نه بار دي ځان له ودونه او کورونه کړی دي او غریبان دي ډیر غریبان دي نو هغه کې اختلاف ده سو کوی چې د مور او پلار زکات پکېږي وی ول اقربین راغلی کنه اسو کوئی چنا چونکہ حدیث کی راغلی چی انتا و مالو کلی ابی کا یا ولکتا پیغمبر وی وی تسو ہے چی دا مال زمان دے اپلار پاکی نہیں صاحب ہے تو اوستا دا مال دا ٹول دا پلار دی کاغا پی پاکی خود انتے تے نشے اوستے نو دیو اج دق کی اختلاف ہو سو کوئی کی گیا سو او آپ اللہ چی نور سو ارسم ردی کنا ناغی کے اتفاق دے چستا زکاة پاگی کی گی کستا رور دے جدا دے یعنی عجد دے غریب دے کستا خور دا کستا خوریون دی کستا رویرون دی اول حق دار دا دی خودی بانے صحابہ کرام عمل کو زکا آیات نازل شو دیر دا کمال چلاو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یا خلق نشر سید کمال تا نشر سید جنت تا نشر سید اللہ رضا تا سو پور چې هغه مال نه خرج کړي چې تاسو په خپل خوخیم صحابه دې تناستو کنه ها نو یو صحابي دې حضرت طلحه د نبی علیہ السلام جماعت مخه ته دا باغ او 1500 ونی په کې د کجورو اگر هغه نبی علیہ السلام ته وی چې الله خدا سی ویلی دي چې سوچوکه چې تاسو کم مال خوخ دین هغه زما په نوم ورکه ناغوی زما تډیر خوخ مال په خپل مال کې بیرحا دی دا باغ نوم سو بیرحا وی صدقۃ فی سبیل الله دا ما د الله په نوم ورکو نبی علیہ السلام وی بخن بخ تعجب وک دا خو ډیر مال بیا ته نبی علیہ السلام وی چلا ویلی چې به تر صدقه زادا چې خپلوانو لای ورکې نو هغه وی نبی علیہ السلام ته چې بس ما خو سلاس استلره ستا اختیار زما خپلوان شته کنه نو دا غو تر ګورانو لای ورکې نن واسو داسې وکي تربور خو غو پکې دا نو اسلام مونږ ته دا اصول پېښ کړي مونږ ته دا عمل لارې او طریقې خيخه همونګه قران نه ذکر چرته بل کتاب هم ذکر دی خپلوان ته دومره بد ګورو چې کله هغوی غریبان یو ناچار یو ټکر وي او نو مونږ خوشحاله یو ورګه چې بیان کوي دا کوم سین دی خدای نغی به دا تپوسونه کولو دغه یاد چې نازل شو نو د حضرت عمر رضی الله عنه یو وینځه رسېدلې وه په مال غنیمت کې د جلولا مقام نه جلولا چرسل لري د یمن او یره د هغه دومره خوښه وه په خوښه باندې اوستې وه نو چې آیات نازل شو نو هغه آزاده کړه بس الله ویلي چې کوم هم خوښي نو عمال راکې نو ځه زمونږ نسی دغسې یو اوښ او یو اس یې د الله په لار کې ورکړی و نو نبی علیه السلام د هغه زی ته ویوي سور شپې نو هغه لوکوټي دی بې تبې شو چې دا خو ما د الله په نوم ورکړی دی نو دا خو زما زی پې ولست نبی علیه السلام وی بس دې سره ستاسې کار نشته تا خو ورکه اوس که ستا زی پې سورېږي که نو سېزې پې سور هغې سره ستا کار نشته دی هغه تا وقف که بس کار څوکي اغه زمونږه فیصلې دي ها دا زمونږ ډیر خاصه دین دي امونږ ته ډیر آسان کړی دا په یو خبره کې الله وی زور نشتا جبر نشتا ما جعل علیکم فی الدین من حرج اس تکلیف د ته نشته په یو عبادت کې ها هر عبادت کې زمرا سانتیا کړی دا نو څنګه چې بندګي د الله کو په بدن سره عبادتونه دي او منځونه دي او روجي دي نو دغه سه دمال خیال به هم ساتو غره ها دمال خیال به هم ساتو ځکه یو تن براته نبی له سلام ته وی ما سره یو درهم دي او دا می راځه چې دا د الله په لار کې ورکوما نبی علیہ السلام وی چې دا استاد نفس ته په ځان خرج کا ولیکو ست د لکی کنا دا د سیوان دیو انګور دیو ګانډیرې په ځان خرج کا نګراغ وی او بل روپې دن نبی علیہ السلام ورته وی چې خپلې بیبی له ورکا نو بیا وی بل روپې دن نبی علیہ السلام ورته وی چې په خپل اهل او عیال یې خرج کا ناغه وی بل روپے د نه په خپل خپلوانو خرج کا کنه خپلوان دې نشته وی بل روپے د ناغه ته بیا په یتیمانو په مسکینانو په دی باندې نبی علیہ السلام ته او سړی راغی او چاپیرا وګرځیدو نبی علیہ السلام ته وی چې ما ته اجازه تو کا د جهاد لازم ما بل هغه کې د جهاد ډیر ناشنا خوند کنه ډیر شوق کنه خاط سو کې ریځ نه د مرګ نه مرګ خنو کنه همیشه ژوند ته چې شهید شې نو همیشه ژوند دې شې از دې ژوند څه پته لګي چې سبب څه کیږي بلر څه کیږي سړ به یو کته ودا به یو او هغه خو همیشه ژوند دې نبی له سلام ورته وي چې ګوره ستا د محلی جمعات شته ای او ویته چې مونږو کې او بیا قران راوالی آیا په خپل تلاوت کې کار سمري یا بل چا ته یو ټکه او خو نو دا jihad دې دین لوی jihad بل نشته باقاعده دا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ور د خپل جماعت نه بل جماعت ته مزه د جولاینه یریږي نو یې سړی دا د حکومت چاوي چې دا د یو کور خرسيږي وګدې دومره دي سلوي خپل پلانې زیرش دي او په نه هلاکا نو ته یو براشي چې ما خبره وسره او کزما بل وې زما خبره او ته جولینه تختی یا سړیا مکو دا خو ګور اسلام دا نه غواړي کنه دی کې خوستا جهاد دی، دی کې خوستا جنت دی. اجی بیا درس تا کینے او قرآن واوری اخو نور علا نور شخا. نو اللہ رب العزت پا مونگا دیر احسانات تی، مونگ لے دیر سراکڑی خا، لیکن مونگ کے حمت نشتا، اللہ دے مونگ لے حمت راکی، مونگ کر توفیق نشتا دے، اللہ دے مونگ لے توفیق راکی، دے مونگ توجہ نشتا دے. پدې کې الله څومره د انسان درجه سی واقعي او بلندۍ کنه. مودا الله شکریا باد کو پدې نعمتونو باندې، چې دې یو یو نعمت شکرې غوړې مونږ نه شو ادا کولې ښا، او پل مال او جان با د الله په نوم باندې، د الله په توحید باندې، د الله په قران باندې قربان کو کنه، چې مونږ خدا غدین دې دمون په دې ایمان ده کنه خو. واخر دعوانا الحمد دې جوړه سره امداد وکه دا جرنه.